1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning is voor het 6e jaar op rij gestegen naar 290.000 euro. Dat is een record en een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Toen was de stijging bijna 9%. Met de WOZ-waarde bepalen gemeenten onder meer de hoogte van lokale belastingen, zoals de OZB en de rioolheffing. Het getal wordt ook gebruikt bij de belastingaangifte. In Ecuador is het aantal doden door rellen in een gevangenis opgelopen naar meer dan 100. Zeker 5 gevangenen zijn onthoofd. Gisteren meldden de autoriteiten nog 24 doden. In een gevangenis van Guayaquil, de grootste stad van het land, gingen gedetineerden elkaar te lijf met vuurwapens, messen en explosieven. Duurde zo'n 5 uur voor de orde was hersteld. De autoriteiten zeiden gisteren dat een ruzie tussen 2 lokale bendes de aanleiding was. Nu wordt ook gesproken over betrokkenheid van Mexicaanse drugskartels. Het overleg over de formatie gaat vandaag verder. Informateur Remkes ontvangt dan weer de leiders van VVD, D66 en CDA. Afgelopen avond waren zij in overleg met hun eigen fractie over een voorstel van Remkes. Alles wijst erop dat het daarbij gaat over een doorstart van de huidige coalitie met de ChristenUnie. VVD en CDA hebben over het voorstel een beslissing genomen. D66 is er nog niet uit. Morgenmiddag worden de partijleiders weer bij informateur Remkes verwacht. In de VS zijn 45 dagen cel voor hun deelname aan de bestorming van het Capitool in januari. Hun veroordeling is mogelijk een precedent voor ruim 600 verdachten van de bestorming die nog niet voor de rechter zijn verschenen. De mannen werden niet verdacht van geweld of vernielingen, maar kregen cel opgelegd omdat ze zich volgens de rechter hadden voorbereid op mogelijk geweld. Zo had 1 van de 2 een gasmasker bij zich. Het weer. Hier en daar valt nog een bui. In het Waddengebied waait het flink. Het koelt af naar 7 tot 10 graden. Overdag af en toe zon. In het westen en noorden wat regen. Het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Welkom bij Miss Podcast. En zelden is de stilte zo luidruchtig als in de nacht. En dat is een geluid wat je eigenlijk niet zo vaak hoort. Als ik 's nachts werk, dan gaat het meestal luidruchtig tekeer in een ziekenhuis. Maar de stilte, dat is toch iets waar ik misschien wat vaker zou van willen genieten. En dat is misschien iets waar wij het ook vanavond over gaan hebben. De Late Late Avondshow met Milou Brandt. Ja, wie weet. Emma Bruns, chirurg in opleiding. Welkom in Miss Podcast. Het is inderdaad ja nacht. Dat is toch een heel bijzonder iets. Als de hele wereld eigenlijk in bed ligt en je als enige wakker bent, wat jij dus regelmatig ook bent. Want ja, als arts heb je natuurlijk nachtdiensten. Ja, dat klopt. Is het wel eens stil in het ziekenhuis in de nacht? Nee, het is zeker wel eens stil. En soms heb je ook wel eens van die gangen die een beetje aandoen, zoals The Shining of zo. Dat je echt denkt, gaat er nog iets gebeuren? Want dan ben ik eigenlijk gerustgesteld dat ik hier niet de enige ben. Maar eigenlijk kent een ziekenhuis wel veel nachtelijke geluiden. En afhankelijk van hoe oud het ziekenhuis is, dat bepaalt een beetje wat die geluiden zijn. Wat staat je dan bijvoorbeeld meteen bij qua geluid? Nou, je hebt het kenmerkende geluid van de intensive care. Want als je daar komt, en dat is natuurlijk nu in coronatijden helemaal actueel geworden, maar dan zijn er altijd allerlei piepjes en dingetjes en pompjes. En ja, daar staat een hele zandkraam aan de meeste bedden om iemand eigenlijk in leven te houden. Dus dat zijn eigenlijk dat is eigenlijk een soort symfonie van het leven. En je kan juist op de eerste hulp hoor je ook altijd hele typische geluiden. Altijd wel iemand die heel erg dronken is. En altijd wel iemand die eigenlijk niet zo goed weet waar die is of verdwaald is. En daar is het eigenlijk altijd een beetje chaos. Bijzondere plek ook eigenlijk. Ja. Ik kom zelden in een ziekenhuis, gelukkig. Ja. Ik heb er ook nog nooit ingelegen. Nee. Nou ja, dat is jouw werkplek. En het is best wel een pittige baan, lijkt me. Zeker om chirurg te worden. Je hebt er best wel veel vooroordelen over. Over het is een mannenwereld, een harde wereld. Je moet je mannetje staan. Is dat een vooroordeel of klopt dat? Nou, mijn supervisoren zullen misschien zeggen van... ja, vroeger was het allemaal nog veel zwaarder. En ja. dat klopt misschien ook wel. En ik denk dat het... in de eerste plaats is het denk ik een heel leuk vak. Want je mag... je komt eigenlijk in aanraking met echt superveel soorten mensen. Van alles, klassen en achtergronden van de samenleving. En die delen gewoon toch hun meest grote probleem met jou op dat moment. Dus iets wat ze hun fysiek lastig valt. En wat het leuke is aan de chirurgie vind ik... dat je heel vaak ook de mogelijkheid hebt om het op te lossen. Dus dat of iemand nou een blinde darm ontsteking heeft... of een gebroken been of wat dan ook. Je kan er toch wel vaak iets aan doen. En dat maakt het wel een heel fascinerend vak. Wat mij er ook wel echt moeilijk aan lijkt... en dat is dan een groot verschil, lijkt mij, met andere beroepen... dat waar normaal gesproken... ik maak wel eens fouten en dat is normaal en daar leer ik van. En iedereen leert van fout, dat is het idee. Fout maken is niet erg. Maar in jouw vak is... kan een fout natuurlijk fataal zijn. Daar is minder ruimte voor, lijkt me. Ja, dat klopt ook wel. Ik denk ook dat is wel iets in de samenleving de afgelopen jaren, hè, was echt een soort van hype om failure en ook fouten, soort van dat te vieren bijna. Hè? Mm-hmm. Terwijl als je mensen over ziekenhuizen iets vraagt of over dokters of zo, dan willen ze eigenlijk altijd de beste en degene die nooit een fout maakt. En ook als er fouten worden gemaakt in de gezondheidszorg, dan komt dat altijd heel groot in het nieuws. Dus dokters en ik denk chirurgen in het bijzonder, omdat je ook echt iets doet. Hè. Je schrijft niet een pil voor, maar je snijdt echt in iemand, of je haalt iets weg, of je stopt je chin in een prothese of wat dan ook. Ja. Dan voel je je nog meer wel verantwoordelijk voor datgene wat je gedaan hebt. En is het dus het maken van een fout, proberen we ten alle tijde te vermijden, maar is ook onvermijdelijk. Als jij opgeleid wordt, dan maak je wel eens een fout. En dat moet ik zeggen, dat is wel denk ik een van de... zwaar klinkt direct zo. Maar dat is wel een van de dingen die het moeilijkst is aan de opleiding. Ja, ja. Nou, naast die pittige baan dus, toch wel, doe je nog heleboel andere dingen. Je schrijft voor NRC, je hebt meerdere TED-talks gehouden. En je doet er nog van alles daaromheen. Daar gaan we het straks verder over hebben. Eerst zal ik even uitleggen hoe Miss Podcast werkt. Mm-hmm. Jij hebt mij de belangrijkste geluiden en muziek uit je leven gegeven. Ze staan nu allemaal netjes op een rij. En ik heb jou daarvoor teruggegeven een podcast om te luisteren, Dr. Bones. Klopt. Ik dacht, misschien past het enigszins bij je, of vind je het een interessante podcast? Ik heb mezelf ook natuurlijk gehoord. Ik vond hem wel spannend. Wat vond jij? Ja, wat ik heel cool vind aan het fenomeen podcast is dat het de afgelopen jaren zo ontzettend snel beter is geworden. Dus als je deze podcast gaat dan over een pathologische leugenaar, hè, die patholoog anatoom zegt te zijn. Mm-hmm. En wat ik heel gaaf vind is dat de twee journalisten, jonge vrouwen die op zoek gaan naar wat er eigenlijk aan de hand is, dat inderdaad heel spannend gebracht wordt. En moet ik zeggen dat ik nog wel een beetje de clue of zo miste. Maar om iets zo mensen mee te nemen in zo'n verhaal. Dat het wel een heel erg gave manier om nieuws of fictie of verhalen aan elkaar over te brengen. Ja, en dat gaat natuurlijk steeds beter. Het vak, de podcast, is volwassen aan het worden misschien wel een beetje. Nou ja, ik vroeger luisterde ik al best wel veel naar hoorspelen en zo. En dat klinkt dan best wel oud. Maar ik vind dat wel grappig, want die kennis van wij spreken dat je met twee schoenen in een grindbak in een studio spannende voetstappen kan nadoen, dat komt er een beetje weer in terug. Dat je niet alleen gewoon iets vertelt, maar dat je ook allerlei geluidsfragmenten en special effects en telefoongesprekken en zo. Ja. Waardoor het ook veel dynamischer wordt eigenlijk. Ja, bijna als een film, maar dan dus zonder het beeld. Maar je kan er helemaal ingesleurd worden. Zeker. Op die manier. Ja. Nou, daar gaan we tegen het einde van het uur verder over hebben. Eerst heb ik hier voor jou en voor de luisteraars een audioportret. Daar staat zij, Emma Brun, 20 november, op een proefschrift over hoe je eigenlijk, als je gezond de operatie ingaat, kom je er ook sneller uit. Want jij bent zelf ook dokter. Ja, hoe belangrijk is een eerste indruk voor jou? Ja, heel erg. Ik denk dat Of dat nou op de eerste hulp is, of dat je een visite loopt 's ochtends over zaal, is je oogval screent direct eigenlijk een zaal vol patiënten. Wie risico loopt op bijvoorbeeld suikerziekte of hartproblemen, kan straks een doorverwijzing krijgen van zijn arts naar een leefstijlcoach om te voorkomen dat ze daadwerkelijk ziek worden. Althans, als het aan het kabinet ligt. Bij ons is Emma Bruns, is arts, chirurg in opleiding en visionair op het gebied van de gezondheidszorg. En haar ideeën gaan nog wel een stapje verder. Welkom. Soms voelt het alsof we als samenleving heel ver weg zijn geraakt van datgene waar zorg ooit voor bedoeld was. Daar waar gezondheid centraal zou moeten staan in ons leven, draaien we vandaag de dag op een verdienmodel van ziekte. Zorgverzekeraars, de farmaceutische industrie en zelfs ziekenhuizen hebben baat bij zoveel mogelijk patiënten. Hoe meer zieke mensen, hoe meer geld. That's why I thought, let's take a very... annoying Dutch song from Kinderen voor Kinderen op een onbewoond eiland. Take some text, what you have to do if somebody gets a heart attack. And get it on the song for the Heart Foundation. Nou ja, we weten allemaal wel hoe dat lied verder gaat. Ja, wel. Ik heb het filmpje gezien dat je die tekst zingt. Weet je dat nog? Ja, Ken je hem nog? Ja, nee. Krijgt er iemand een hartstilstand? Bel dan snel 112. Zoiets. Ja. Reanimeren, ja. Dat eindigt het mee, geloof ik. Ja. Weet niet. Maar dat deed me ook denken aan dat Staying Alive. Dat het een ritme is. Nou, ik vind wat ik heel leuk vind is aan dingen bedenken of combineren, is dat ons geheugen of onze brein ook een beetje zo werkt. Dus we lijken onze samenleving steeds meer in te delen in categorieën. Hè. Jij bent journalist en ik ben chirurg in opleiding en iemand anders is natuurkundige. En omdat we alles en geen fouten willen maken, moet iedereen dat doen wat in zijn straatje ligt. En ik denk dat als we wel meer hybride, zoals ons brein dat eigenlijk ook doet, als ik tegen jou het woord olifant zeg, dan komen daar allerlei associaties in. Die zijn niet in een soort kaartenbak gerangschikt bij de O en dan dieren. En dus ik denk ook dat we veel nieuwe oplossingen of voor problemen die we momenteel hebben, juist moeten zoeken in het kruis, dwarsverbanden leggen en niet zozeer in het categoriseren. We zijn te ver gespecialiseerd. Ja, nou ja, in het ziekenhuis zie je dat natuurlijk heel dat is erg. Letterlijk, dus ja. Wij hebben echt wel veel oudere mensen. En oudere mensen hebben één ding, die hebben geleefd. En dat betekent dat ze een voorgeschiedenis vaak hebben opgebouwd. Dus ja, als iemand op zijn 30ste is of 20ste is gaan roken en niet zo gezond heeft gegeten altijd of wat dan ook, dan heeft hij op zijn 60ste een soort rekening van dat gedrag. En dan heeft hij dus misschien wel longlijden, maar misschien ook wel een hoge bloeddruk. En misschien ook wel is hij wat te zwaar. En daarbij heeft hij een heup waar hij last van heeft. En die problemen zijn niet weer te ontrafelen in allemaal aparte doosjes. Dus dat maakt het ook lastig om ze alleen maar volgens één specialisme te behandelen. Ja. Het gebeurt nu wel, ja, daar hebben we wel last van. Ja. Ja. En jij doet veel meer dingen naast dat chirurg en opleiding. Ik zou ook wel een tijd bezig zijn om het allemaal te omschrijven, denk ik. Maar is dat iets wat bij jou van nature, dat het vanzelf gaat? Nou ja, ik vrees het wel, want ik heb altijd heel erg, ik kijk er zelf altijd heel erg op naar mensen die gewoon één ding heel erg goed kunnen. Dus ik maak mij echt niet uit. Ik kan ook echt ademloos als ik ergens bij een fietsmaker of zo, of iemand die gewoon supergoed ananassen kan schillen of zo. Ik weet niet, maar van die filmpjes heb je online, weet je. En dat, ja, ik kan daar dan heel erg in opgaan. En dan op een of andere manier neem ik me dat altijd voor om dat ene ding te gaan doen. En dan binnen de kortste keren is mijn agenda toch, of is toch weer breder uitgewaaierd dan dat ene ding dat ik van plan was. Ja, de meeste mensen hebben gewoon 24 uur in een dag. Maar bij jou, als het allemaal tegelijk moet, lijkt me echt van waar haal je de tijd vandaan? Ja, dat zeggen mensen wel vaak, maar ik denk dan toch altijd van ja, dat lijkt ook een beetje zo. En je moet niet vergeten dat ik doe toevallig een aantal dingen die best zichtbaar zijn. Dus als ik heel erg goed was geweest in pottenbakken of onwijs goed aan mijn kinderen verhalen zou vertellen 's avonds voor ze gingen slapen, dan was dat niet op mijn cv gekomen. Nee. En ik denk dat er heel veel mensen in Nederland zijn die onwijs veel dingen doen, maar die niet iets minder zichtbaar zijn, waardoor het net lijkt dat ik heel veel meer doe, maar dat is eigenlijk niet zo. Oké, okay. Nou, dat is dan ook wel ontkracht. Ja. Miss Podcast met Imo Brand. Gaan we naar het eerste geluid. Emma Bruns, chirurg in opleiding en nog veel meer. Intro heeft dat nummer eigenlijk. Ja, dat was ik ook niet zo van. Waar blijft hij nou? Ja, dat is natuurlijk Graceland van Simon & Garfunkel. Waar brengt het jou naar terug? Ja, ik. Wij woonden zeg maar een beetje in een bos toen ik opgroeide. En ja, mijn ouders die vinden het altijd het ding, hebben het altijd wel belangrijk gevonden dat je vooral niet. Ja, je moest wel gewoon beleefd zijn en ook netjes je verantwoordelijkheden nakomen. Maar je hoeft niet per se normaal te zijn. Mm-hmm. Dus wat wij vaak wel deden, was op zondag, dan ging de muziek gewoon hartstikke hard op een mooie grammofoonplaat. En dan gingen we gewoon lekker met mijn broertje en gingen we gewoon in de kamer dansen. En dat, ja, ik vind dat nog steeds wel ja, een soort van bevrijdende gedachte dat je aan de ene kant gewoon de dingen die je ja de taken die je hebt gekregen, dus bijvoorbeeld als dokter, dat je die goed doet, maar dat jou niet verplicht om verder ook dat je niks nieuws mag bedenken of niet gek mag doen of zo. En dat is wel een goed gevoel. Ja, en jullie zijn opgegroeid in België. Klopt, ja. Met een Duitse vader, Nederlandse moeder, ja. Een internationaal gezin. Ja, nou ja, ze zijn. Mijn vader werkte in de haven van Antwerpen. Ja. En mijn moeder was rechter in Nederland. En ja, ze spraken wel gewoon Nederlands met elkaar. En wij spraken dat thuis ook. Maar er was altijd wel, zeg maar, mijn oma en opa en oma kwamen dan ook wel echt uit Duitsland. En de broer van mijn vader woonde in Amerika of later in China met zijn Amerikaanse vrouw. En het was altijd wel, als wij kerst of iets hadden, dan was er een soort van mengelmoes van allemaal talen en dingen. En mijn broer is nu ook met een Spaanse vrouw getrouwd. En dat, ik vind dat altijd wel superleuk. Dat je, ja, het geeft al van nature een soort, ja. Ook daar niet gespecialiseerd, maar ook versnipperd. Alles mengelmoes. Ja, maar misschien dat je daarin ook wel een soort van constante ziet. Dat, ik denk dat we dus, wat ik al eerder zei, heel erg geneigd zijn om steeds dingen in hoekjes te willen stoppen, om ze te duiden. Dus ja, die is een echte Nederlander, die niet. Of die houdt van dit of dat, of die is jong, of die is oud. Terwijl als je gewoon met veel mensen bij elkaar bent die dan eigenlijk verschillend horen te zijn, dat je erachter komt dat die mensen gewoon net zo goed willen voetballen qua kinderen of wat dan ook. Dat het is helemaal niet zo verschillend als we het doen voor doen. Nee, het is niet zo zwart-wit. Nee. Ja. Heel interessant. Jouw ouders hebben jou naar een nonnencollege gestuurd. Nee, dat gaan ze direct ontkrachten. Nee, ik was zelf... Ik ben dus in België opgegroeid. En toen ik naar de middelbare school zou gaan... dan ga je scholen kijken. Ja. En toen kwam ik op een gegeven moment bij het Vitae Pax College. En dat is een relatief kleine gymnasium in vlakbij Antwerpen. En ze hadden daar een heel groot basketbalveld. En tijdens die introductie hebben we gewoon de hele middag ongeveer gebasketbald. En toen zei ik aan het einde van de dag, ik wil naar die school. Ja. Niet wetende dat het eigenlijk een streng Benedictijns nonnenschooltje was eigenlijk. En mijn ouders die zeiden echt, nee, dat gaan we echt niet doen. Ze zijn namelijk helemaal niet per se gelovig. En, maar ik moet zeggen dat ik daar... Nou, achteraf, je kan er van alles. Het was met uniform en je moest. En deze gezangen, we hadden een paar keer per dag een gebed. En daar waren best wel veel religieuze kanten. Maar, en er waren ook echt nog nonnen die les gaven. Niet alle vakken, maar een paar. Maar de. Het had een enorme. Er was een soort van structuur. En je moest best wel veel uit je hoofd leren. Maar het was. Die structuur is denk ik als puber best wel fijn eigenlijk. Je had niet zoveel keuzes. En we hadden het er net al even over. Maar keuzes zijn best wel lastig ook als je jonger bent. En als je gewoon meegaat in een soort vaart der volkeren. Dat was eigenlijk wel prettig. Ja. En tegelijkertijd klinkt het ook wel weer een beetje tegenovergesteld aan jou. En aan de behoefte om... niet te gespecialiseerd te zijn en niet te veel regels en hokjes te hebben. Nee, maar het is dus heel grappig, want die het was eigenlijk een klassiek humaniora. Dus je had niet profielen of zo. Je deed gewoon in 15 vakken eindexamen of zo uiteindelijk. Okay. En je werd dus heel erg gestimuleerd om juist dingen met elkaar te verbinden en projecten overkoepelend in vakken te doen. En alleen wat waar wel op gehamerd werd, en dat vind ik wel een groot verschil soms met Nederland, is dat je een goede theoretische basis moest leggen voordat je dat kon gaan doen. Dus je moest inderdaad eerst best wel veel uit je hoofd leren. Maar dat droeg later wel bij aan het vermogen om daar iets met die kennis te doen. En ik denk dat als ik nu kijk ook naar geneeskunde, zeg maar, en het dokter zijn in de praktijk, dat als je geen goede theoretische basis hebt en dat kennis van anatomie, van hoe het lichaam werkt, dat het best wel moeilijk is om het vak in zijn grootheid uit te oefenen. En dat is ook iets wat je, dat heb ik wel heel erg goed geleerd in België, het belang daarvan. Op wat voor manier verschilt dat met Nederland? Nou ja, ik denk dat in Nederland wel heel veel dingen heel vaak heel vrijblijvend zijn, omdat we heel erg vinden dat kinderen, maar ook volwassenen zelf keuzes moeten kunnen maken en de vrijheid moeten hebben. En Montessori is daar dan een uitste van wat ik wel van mijn student van mij hoorde. Van ja, we mochten gewoon zelf kiezen en tussenuren. En ja, ik denk dat dat op een gegeven moment is dat misschien wel fijn, maar als je nog bijvoorbeeld zoekende bent naar, stel je wil iets leren, je wil iets leren over botbreuken of zo, dan is het gewoon eigenlijk best wel prettig als iemand jou twee of drie boeken geeft, zeg maar, nou, deze boeken zijn goede kwaliteit, een aantal colleges en dan een aantal practica. Mm-hmm. En daarna, na een paar maanden, heb je gewoon significant meer kennis over botbreuken en kan je ze dus ook beter behandelen. Ja. En dat is in moderne, en zeker in Nederland, is het dus soms wel heel erg zo'n houding van, ja, dan geven we ze een cloud van woorden en dan mogen ze daarin zoeken op internet. En dan moet je je eigen bronnen, want het leidt tot kritisch nadenken over de bronnen. Maar dan kom je dus eigenlijk nooit tot aan het moment dat je gewoon die kennis moet toe-eigenen. Omdat je de hele tijd nog aan het zoeken bent wat je eigenlijk moet leren. En dat is volgens mij lastig. Je moet eerst een raamwerk hebben, een basis scheppen en daarop voorbereiden. Ja, en het kan dus niet zo heel erg kwaad. Kan ik dus uit ervaring zeggen dat als je daarbij soms dingen uit je hoofd moet leren, want dat geeft een soort raamwerk wat waarin je later, als er dan nieuwe dingen op je afkomen, ze makkelijk kan plaatsen zonder dat je het eerst weer moet opzoeken. Ja. Waarom ben je naar Nederland gegaan? Eigenlijk vanaf jongs af aan vond ik maar één ding echt heel erg leuk om te doen. En dat was hockeyen. Dus ik was eigenlijk heel veel dagen per week, 's avonds helemaal niet mijn huiswerk aan het maken, maar gewoon op het kunstgras te vinden. En, elke dag van de week? Ja, bijna wel. Ja. Dat vond ik gewoon superleuk. En in die tijd was België nog niet... ik speelde in de Belgische jongen, ja, zeg maar de jong België. En, maar mijn moeder was natuurlijk Nederlands. En mijn coach zei van, ja, weet je, in Nederland zit toch wel meer toekomst nog voor het vrouwenhockey. Dus toen ben ik op mijn 17e deze kant op gegaan. Voor het hockey. Ja, dat is grappig eigenlijk. Want wat je net vertelde over waarom je voor die nonnenschool hebt gekozen, dat was vanwege, ook vanwege sport. Ja, ja, en ik denk dat dat nog steeds... Ik denk ook dat mijn keuze voor geneeskunde uiteindelijk daar ook wel veel mee te maken heeft. Want ik vind zelf... ja, sport of en alles wat met lichaamsbewegingen en het lichaam te maken heeft, wel super interessant. En ik beschouw dat ook echt als vrijheid. En als je iemand treft, zeg maar, in het ziekenhuis, is dat vaak dat die fysiek iets niet meer kan, waardoor die gewoon zijn leven, wat hij of zij leuk vindt om te doen, maakt niet uit of dat nou echt iets met sport te maken heeft, maar gewoon naar de trein wandelen is ook natuurlijk, heb je ook je benen voor nodig. Die wordt daarin beperkt. En het iemand zijn vrijheid teruggeeft doordat zijn lichaam het weer doet, dat vind ik wel. Ja, dat blijf ik gewoon altijd super gaaf vinden, ja. En dus inderdaad, je kwam voor het hockey. Je ging hier hockeyen. Ja. Tegelijkertijd geneeskunde studeren. Ja, nee, en ik denk... Ja, soms nu kijk ik natuurlijk nog wel eens naar het huidige vrouwenelftal van België. En denk ik, oh shit, had ik dan ben ik te vroeg gestopt of zo. Nou ja, maar ja... nou, ik denk dat... ik zal ongetwijfeld niet helemaal genoeg talent gehad hebben, maar ook zijn ook keuzes. Dus topsport vereist een enorme discipline en toch ook wel toewijding. En op dit moment vind ik dat heel erg leuk dat de chirurgie heeft heel veel van een teamsport op hoog niveau uitoefenen. Maar ook toch weer anders dan puur alleen het fysieke. En ja, ik denk, ik ben nu al op een plek, maar ik vind het soms wel jammer. En wat is daar dan jammer aan? Dat je denkt van, in mijn leven had heel anders kunnen zijn? Ja, nou ja, op een gegeven moment... kijk, ja, je maakt op een gegeven moment een keuze dat je niet elke vakantie weer naar een trainingskamp en weer alleen maar hockeyen en alleen maar kunstgras wil zien. En daar en dat leidt ertoe dat je niet op het allerhoogste niveau, tenminste... dat kan het niet het uiterste uit je lichaam daar op dat gebied heb gehaald. En dat, ja, dat vind ik soms wel jammer. Maar ik sport nog steeds bijna elke dag en met superveel plezier. En het speelt nog steeds een hele belangrijke rol in mijn leven. Ja. En die studie? Je ging dus naar geneeskunde in Amsterdam. Ja. Ging je studeren? Ja. Nou, voelde je je thuis? En, je kwam natuurlijk uit België. En dan is Nederland misschien best wel een omslag. Ja, en mensen zeggen, hey, maar je klinkt helemaal niet Belgisch. Maar in België spreek je eigenlijk gewoon Vlaams. En dan toen ik in Nederland kwam, kon ik het wel een klinkt beetje... Klinkt zo mooi, ja. Dus het was, ik was toen wel een stuk Belgischer dan ik nu ben, denk ik. Ja, ik vond mensen wel super direct. En ik vond ik wou net zeggen, het zit natuurlijk niet alleen in de taal, dat verschil. Nee. Maar zijn er onderling verschillen waar jij het idee dat je moest aanpassen? Of moest ik denk dat... Leren omgaan? Ik vond het wel grappig. Dat we hadden een college van een professor of zo. En ik kwam natuurlijk van dat schooltje waar je... En iedereen zat daar gewoon nog net niet met zijn been op tafel, boterhammen en zijn krantje. En zo van, nou, even kijken wat deze professor te zeggen heeft. Ja. En dat vind ik aan de andere kant ook wel een enorm voordeel van Nederland. Want dat heb ik later ook wel veel plezier aan gehad. Dat in Nederland een enorme laagdrempeligheid is op gebied van hiërarchie. En dat je snel vragen kan stellen. En er is een enorme uitwisseling. En studenten in het verenigingsleven en dat soort dingen krijg je heel veel kansen om dingen op te zetten. En dat is wel, nou, dat is inmiddels in België ook wel. Maar België is daar wel... hoe zou je dat zeggen, traditioneler in of zo. Ja. Dus maar had je het idee dat jij jou moest veranderen? Of heb je het idee dat je er juist heel goed tussen paste? Nou, mijn ouders zijn dus natuurlijk best wel Nederland. In ieder geval, mijn moeder heeft ons altijd wel opgevoed. Gewoon een beetje als Nederlanders zijn. Dus gewoon je zeggen wat je denkt en voor mensen opkomen. Nou. Yeah. Dus ik vond op zich wel dat ik... ik vond het wel heel erg leuk om... ergens voel je je toch nooit helemaal Nederlander of zo. Maar dat is lastig uit te leggen, denk ik. Ik vind jou wel super Nederlands eigenlijk. Ja. Maar gewoon omdat je het ook helemaal klinkt. Hoe krijg je zo'n... Want de meeste mensen hoor je die zachte G altijd nog wel een beetje. Maar dat heb jij echt... Dat is helemaal uitgebannen. Ja, maar als ik in België ben, dan hoor je echt niet dat ik van Nederland... Ja, het is ook gewoon een soort alsof je een andere taal of zo spreekt, denk ik. Grappig. I never meant to call you when you're sorrow. I never meant to call you when you're pain. I'm the one who wants that I see you laughing. Prince, The Purple Rain. Waar doet dat je aan denken? Ja, ik moet zeggen dat ik zelf dus nooit zo super fan van was van Prince. Ik vond het alleen op een gegeven moment... ben nooit goed in jaartallen, maar volgens mij ongeveer rond 2010... ben ik met een groep studenten met wie ik een stichting had opgezet... voor de eigenlijk opzet van een school in Burkina Faso. Een technische school waar mensen elektricien of... zijn we met een heleboel auto's die we daar gingen doneren... van Amsterdam naar Burkina Faso gereden. Dus door de Sahara en door Mauritanië. Echt een soort karavaan van auto's helemaal daarheen gereden. Met 9 auto's, ja. En dat was wel echt een hele bijzondere tocht. Ook heel veel dingen geleerd. Dat voorbereiding toch wel goed, dat je daar veel aan kan hebben. Ja, wat dan? Nou ja, we hebben op een gegeven moment, dat kan je ook pech noemen. Maar we hadden wel een soort van basiscursus gehad van de ANWB. Van hoe je een band plakt en hoe een auto werkt en zo. Ja. Maar ja, als jij ergens dan in de westelijke Sahara staat met een overhit motorblok wat in twee is gebroken. En met alleen een slappe sleepkabel. En je moet 1000 kilometer door de Sahara tot de Mauritaanse grens en daar dan onderhandelen met Torex hoe je motor gefixt gaat worden, dan leer je wel een heleboel dingen in één keer. Maar die had je wel beter, misschien makkelijker kunnen voorkomen. Maar goed. Ja, oké. Maar, in de Sahara-stranden. Ja. Ik neem wel aan dat je voorbereid was in die zin dat er genoeg water mee was. Nee, we waren dus met best een grote groep. Dus we konden wel door. Maar dat is wel, dat is een lang verhaal. Maar dat was wel met name eigenlijk het moment dat we op een gegeven moment bij de grens met Mauritanië, wat natuurlijk toen ook al wel een beetje een... Een niet volledig logische rechtsstaat was zoals in Nederland, waar je even de ANWB belt en dat er dan zo'n autootje komt. Ja, daar hadden we papieren contracten en er zou wel of niet een nieuw motorblok zijn. En dat moest natuurlijk met cashgeld betaald worden. Alleen één euro is echt miljoenen waard en dat moest dan overal vandaan komen. En dan kan je ook niet even pinnen daar. Dus ja, dat zijn... uiteindelijk belanden we in een soort klein telefoonhoekje waar een mevrouw zat met een grote telefoon. En die ging dan voor ons de klantendienst van de ABN AMRO. En ja, die begreep natuurlijk ook echt totaal niet dat wij uit Mauritanië en wat we nou precies moesten. Maar het is uiteindelijk wel gelukt. Ja. Dus we zijn wel met onze eigen auto met een nieuw motorblok in Burkina Faso aangekomen. Wat een avontuur. Maar mijn reisgenoot, we hadden een cd-speler in de auto. Hoe komt Prins hier ook weer in het verhaal? Mijn reisgenoot was wel heel grote fan van Prins. En we hadden ongeveer een stuk of 8 cd's voor de hele route. Mm-hmm. En één voor één gingen die cd's ook een beetje stuk. Omdat het Sahara-zand is hartstikke fijn. En, maar deze cd van Prince, waar dus ook Purple Rain op stond, die deed het verbazingwekkend lang goed. En uiteindelijk ga je die muziek dan toch ook maar waarderen. En, en nu als ik het hoor, dan moet ik wel vaak aan die tocht denken. Ja. Prince heeft de tocht overleefd. Ja, als enige van alle cd's. Ja. Zo ook nog even naar een ander continent? Ja, is goed. Het traditionele Boliviaanse muziek. Ja. Wat heb je opzet in Zuid-Amerika voor avonturen beleven? Nou, ik wilde heel graag nog Spaans leren. En toen dacht ik, nou, als ik daar nou mijn laatste kooschap doe, dan kan ik ook mooi dat even doen. Mm-hmm. En ik heb toen... Was die studie niet genoeg voor jou? Nou ja, dat is een stomme vraag, want dat weet ik natuurlijk. Maar nou ja. Miste je... Was het niet uitdagend? Jawel, maar ik denk dat dat... Kijk, wat het bijzondere is, dat toch geneeskunde een heel universeel vak is. Dus overal in de wereld gebeurt gewoon hetzelfde. Mensen vallen, mensen krijgen buikpijn. Je mensen... stopt er iets in, je haalt er iets uit. Ja, precies. Ja. Dus als je dan in La Paz komt en je gaat daar in een relatief klein ziekenhuis en je komt daar op de eerste hulp. Ja, dat is fantastisch, weet je. Want het is een soort tijdreizen. Want het zijn natuurlijk allemaal dingen die wij al lang niet meer doen of middelen die we niet meer hebben of gebruiken. Mm-hmm. Maar dan zit er daar precies wat je met deze muziek ook een beetje van die vrouwen met van die bolhoedjes en bol van die ronde rokken. En ja, die hebben dan iets of die zijn hebben nog een kip op schoot. En dan ja, en daar de sfeer daar was echt fantastisch. En ja, ik heb daar ontzettend veel geleerd. En wat ik later ook, ik ben later ook in Zambia geweest. En dat de geneeskunde, wij vinden nu heel vaak dat onze zorg heel duur is. En dat we eigenlijk altijd meer geld nodig hebben. En alles moet vergoed worden. Nou, dat is nog een andere discussie. Okay. Maar we hebben wel het gevoel dat je met de middelen die wij hebben in het huidige ziekenhuis, dat het toch dat het eigenlijk maar een beetje karig is. En ik denk dat als je in dat soort landen gaat kijken, en we vinden dat dan heel vaak ontwikkelingslanden, maar de creativiteit en de vindingrijkheid om daar met echt hele beperkte middelen toch best wel hoog kwalitatieve zorg, echt niet altijd dezelfde kwaliteit als in Nederland, maar te leveren, ja, dan kunnen we daar echt nog een hoop van leren. Dat is eigenlijk wel bijzonder, want je gaat dus terug in de tijd eigenlijk, want ze hebben daar dingen die wij niet meer gebruiken of niet meer hebben. En juist daarvan is weer heel veel te leren voor nu, omdat dan zijn we verwend. Ja, nou ja, we zijn zeker verwend en we zijn heel erg strikt geworden op hygiëne. En dat is natuurlijk helemaal goed. En de corona en dingen heeft dat ons nog meer. Maar ten eerste is het toch ook echt zo dat je... bijvoorbeeld in de thuissituatie als mensen... als jij valt en je pakt een pleister uit de kast... ja, weet je, dan hou je even je knie onder de kraan of wat dan ook. En dan gaat het weer. Ja. En als je in een ziekenhuis valt... dan komen er ineens allemaal steriele bandages uit de kast. En dat is ook een soort van de setting waar je dan in zit. En ik denk dat een beetje meer gezond verstand... en dat gaat heel erg gepaard met mijn eigen idee ook dat we veel duurzamer moeten zijn in de ziekenhuizen. Hè? Dus veel minder moeten verspillen. Ja, want 10% van de hele CO2-uitstoot komt van de zorg. Ja, dus de... Het is ook wel inderdaad, alles zit, als ik ook gevaccineerd word, alles moet met een plasticje uitgepakt. Ja. En er staat een prullenbak naast, die moet volgens mij 3 keer geleegd worden per dag. Ja, nee, precies. Dus daar zit gewoon een hele industrie omheen. En dat is op zich allemaal met de beste bedoelingen natuurlijk ontstaan. Maar we bedenken bij innovatie bijvoorbeeld altijd iets... komt er eigenlijk altijd iets bij. Maar innovatie gaat eigenlijk heel vaak over... hoe kan ik datzelfde blijven doen met iets minder. Ja, efficiënter. En als je naar bijvoorbeeld in de topsport kijkt... of als iemand op een gegeven moment een beweging uitvoert... en je denkt, nou, dat ziet super makkelijk uit... Dan is het dus heel goed. Omdat hij alle overbodige dingen eigenlijk eruit heeft gehaald. En ik geloof heel erg dat we daar... Ja, dat is wel een beetje mijn visie voor heel veel dingen. Dat we moeten leren hoe we een soort less is more principe kunnen handhaven. Ja. Mijn less is more heb ik misschien een toepasselijk. Ja. Philip Glass. Even luisteren. Ja, dat, jij kwam natuurlijk met dit nummer en ik wist wat je bedoeling erbij was. Maar dit is eigenlijk ook een goed voorbeeld dus van dat less is more. Je hebt niet heel veel nodig om iets moois te maken of iets goeds. Nee, als onderdeel van mijn studie ook ben ik een tijdje ook naar Japan geweest. En wat ik ongelooflijk inspirerend vond daar is dat je de aandacht voor het detail en dus dat in de traagheid de diepgang zit. En ik denk dat onze generatie, om maar even zo te zeggen, heeft heel erg het gevoel, er is zo'n exponentiële hoeveelheid prikkels en informatiestromen bijgekomen, dat we die toch allemaal soort van willen